ัญญินทรีย์ย่อมปรากฏอ่อนเพราะอินทรีย์5ประการนี้ปรากฏอ่อนเธอจึงเป็นอสังขารปรินิพพายีหลังจากตายแล้วบุคคลเป็นอสังขารปรินิพพายีหลังจากตายแล้วเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายบุคคล4จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกสสังขารสูตรที่9จบยุคะนัทสูตรว่าด้วยการเจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปสมัยหนึ่งท่านพระอานนท์อยู่ณโกสิตารามเขตกรุงโกสัมพีณที่นั้นแลท่านพระอานนท์เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระอานนท์จึงเรียกกล่าวเรื่องนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายผู้ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีเปิดเผยการบรรลุอรหัตผลในสำนักของเราด้วยมรรคสี่ประการโดยประการทั้งปวงหรือมรรคใดมรรคหนึ่งบรรดามรรคสี่ประการนี้ผู้ใดก็ตามจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีเปิดเผยการบรรลุอรหัตผลในสำนักของเราด้วยมรรคสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญวิปัสสนาอันมีสมถะนำหน้าเมื่อเธอเจริญวิปัสสนาอันมีสมถะนำหน้ามรรคย่อมเกิดเธอเสพเจริญทำให้มากซึ่งมรรคเมื่อเธอเสพเจริญทำให้มากซึ่งมรรคนั้นอยู่ย่อมละสังโยชน์ได้อนุสัยทั้งหลายย่อมสิ้นสุดไป 2. ภิกษุเจริญสมถะอันมีวิปัสสนานำหน้าเมื่อเธอเจริญสมถะอันมีวิปัสสนานำหน้ามักย่อมเกิดเธอเสพเจริญทำให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเธอเสพเจริญทำให้มากซึ่งมักนั้นย่อมละสังโยชน์ได้อนุสัยทั้งหลายย่อมสิ้นสุดไป 3. ภิกษุเจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปเมื่อเธอเจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปมักย่อมเกิดเธอเสพเจริญทำให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเธอเสพเจริญทำให้มากซึ่งมรรคนั้นย่อมละสังโยชน์ได้อนุสัยทั้งหลายย่อมสิ้นสุดไป 4. ภิกษุมีใจถูกอุทัจจะในธรรมกั้นไว้ในเวลาที่จิตตั้งมั่นสงบภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นตั้งมั่นอยู่มรรคก็เกิดขึ้นแก่เธอเธอเสพเจริญทำให้มากซึ่งมรรคนั้นเมื่อเธอเสพเจริญทำให้มากซึ่งมรรคนั้นย่อมละสังโยชน์ได้อนุสัยทั้งหลายย่อมสิ้นสุดไปผู้มีอายุทั้งหลายผู้ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีเปิดเผยการบรรลุอรหัตผลในสำนักของเราด้วยมรรคสี่ประการโดยประการทั้งปวงหรือมรรคใดมรรคหนึ่งบรรดามรรคสี่ประการนี้ยุคะนัทสูตรที่10จบปฏิปทาวรรคที่2จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. สังขิตสูตร 2. วิถารสูตร 3. อสุภสูตร 4. ปฐมคมสูตร 5. ทุติยคมสูตร 6. อุพยสูตร 7. มหาโมคคลานสูตร 8. สารีปุตตสูตร 9. สสังขารสูตร 10. ยุคะนัทสูตรสัญญาเจตนิยวรรคหมวดว่าด้วยความจงใจ 1. เจตนาสูตรว่าด้วยเจตนาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อกายมีอยู่สุขทุกข์ภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะกายสัญญาเจตนาเป็นเหตุเมื่อวาจามีอยู่สุขทุกข์ภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะวจีสัญญาเจตนาเป็นเหตุหรือเมื่อใจมีอยู่สุขทุกข์ภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะมโนสัญญเจตนาเป็นเหตุคือเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย บุคคลปรุงแต่งกายสังขารอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้นด้วยตนเองบ้างบุคคลอื่นปรุงแต่งกายสังขารของบุคคลนั้นอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นบ้างบุคคลรู้สึกตัวปรุงแต่งกายสังขารอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้นบ้างบุคคลไม่รู้สึกตัวปรุงแต่งกายสังขารอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้นบ้างบุคคลปรุงแต่งวจีสังขารอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้นด้วยตนเองบ้างบุคคลอื่นปรุงแต่งวจีสังขารของบุคคลนั้นอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นบ้างบุคคลรู้สึกตัวปรุงแต่งวจีสังขารอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้นบ้างบุคคลไม่รู้สึกตัวปรุงแต่งวจีสังขารอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้นบ้างบุคคลอื่นปรุงแต่งมโนสังขารของบุคคลนั้นอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นบ้างบุคคลรู้สึกตัวปรุงแต่งมโนสังขารอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้นบ้างบุคคลไม่รู้สึกตัวปรุงแต่งมโนสังขารอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้นบ้างอวิชชาย่อมตกไปตามธรรมเหล่านี้แต่เพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะกายอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นจึงไม่มีวาจาอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นจึงไม่มีใจอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นจึงไม่มีเขตละถึงวัตถุอายตนะอธิกรณะอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นจึงไม่มีภิกษุทั้งหลายความได้อัตภาพสี่ประการนี้ความได้อัตภาพสี่ประการอะไรบ้างคือ1ความได้อัตภาพที่สัญญเจตนาของตนดำเนินไปมิใช่สัญญเจตนาของผู้อื่นดำเนินไป2ความได้อัตภาพที่สัญญเจตนาของผู้อื่นดำเนินไปมิใช่สัญญเจตนาของตนดำเนินไป3ความได้อัตภาพที่สัญญเจตนาของตนและสัญญเจตนาของผู้อื่นดำเนินไป 4. ความได้อัตภาพที่มิใช่สัญญเจตนาของตนและมิใช่สัญญเจตนาของผู้อื่นดำเนินไปภิกษุทั้งหลายความได้อัตภาพสี่ประการนี้แลเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทราบชัดเนื้อความแห่งธรรมที่พระองค์ตรัสไว้โดยย่อนี้ได้โดยพิสดารอย่างนี้ว่าบรรดาความได้อัตภาพสี่ประการนั้นความได้อัตภาพที่สัญญเจตนาของตนดำเนินไปมิใช่สัญญเจตนาของผู้อื่นดำเนินไปนี้คือการจุติจากกายนั้นของสัตว์เหล่านั้นมีได้เพราะสัญญเจตนาของตนเป็นเหตุความได้อัตภาพที่สัญญเจตนาของผู้อื่นดำเนินไปมิใช่สัญญเจตนาของตนดำเนินไปนี้คือการจุติจากกายนั้นของสัตว์เหล่านั้นมีได้เพราะสัญญเจตนาของผู้อื่นเป็นเหตุความได้อัตภาพที่สัญญเจตนาของตนและสัญญเจตนาของผู้อื่นดำเนินไปนี้คือการจุติจากกายนั้นของสัตว์เหล่านั้นมีได้เพราะสัญญเจตนาของตนและสัญญเจตนาของผู้อื่นเป็นเหตุความได้อัตภาพที่ไม่ใช่สัญญเจตนาของตนและไม่ใช่สัญญเจตนาของผู้อื่นดำเนินไปนี้พึงเห็นเทวดาพวกไหนที่ดำเนินไปด้วยอัตภาพนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าสารีบุตรพึงเห็นเทวดาทั้งหลายผู้เข้าถึงชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะด้วยอัตภาพนั้นท่านพระสารีบุตรทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี้จุติจากกายนั้นแล้วเป็นอาคามีกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้และอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี้จุติจากกายนั้นแล้วเป็นอนาคามีผู้ไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ยังละโอรัมภากิยสังโยชน์สังโยชน์เบื้องต่ำไม่ได้ แต่บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่ในปัจจุบันเขาชอบใจเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นติดใจเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นและถึงความปลื้มใจกับเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นเขาดำรงอยู่ในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นน้อมใจไปในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นชอบอยู่กับเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นโดยมากไม่เสื่อมเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทวดาชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะภพเขาจุติจากชั้นนั้นแล้วเป็นอาคามีกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้บุคคลบางคนในโลกนี้ละโอรัมภากิยสังโยชน์ได้บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่ในปัจจุบันเขาชอบใจพอใจเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นและถึงความปลื้มใจกับเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นเขาดำรงอยู่ในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นน้อมใจไปในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นชอบอยู่กับเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นโดยมากไม่เสื่อมเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทวดาชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะภพเขาจุติจากชั้นนั้นแล้วเป็นอนาคามีไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้สารีบุตรนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี้จุติจากกายนั้นแล้วเป็นอาคามีกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้นี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี้จุติจากกายนั้นแล้วเป็นอนาคามีเมื่อกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้เจตนาสูตรที่หนึ่งจบสองวิภัตติสูตรว่าด้วยการจำแนกปฏิสัมภิทาณที่นั้นแลท่านพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าท่านทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระสารีบุตรได้กล่าวเรื่องนี้ว่าท่านทั้งหลายเราอุปสมบทได้กึ่งเดือนได้ทำให้แจ้งซึ่งอัฏฐปฏิสัมภิทาปัญญาแตกฉานในอัฏฐโดยเหตุโดยพยัญชนะเราจะบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายซึ่งอัฏฐปฏิสัมภิทานั้นโดยวิธีต่างๆผู้มีความสงสัยหรือเคลือบแคลงพึงถามเราพอใจที่จะตอบข้อสงสัยพระศาสดาของเราทั้งหลายผู้ทรงฉลาดดีในธรรมทั้งหลายประทับอยู่ต่อหน้าเราทั้งหลายแล้วเราอุปสมบทได้กึ่งเดือนได้ทำให้แจ้งธรรมปฏิสัมภิทาปัญญาแตกฉานในธรรมโดยเหตุโดยพยัญชนะเราจะบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายซึ่งธรรมปฏิสัมภิทานั้นโดยวิธีต่างๆผู้มีความสงสัยหรือเคลือบแคลงพึงถามเราพอใจที่จะตอบข้อสงสัยพระศาสดาของเราทั้งหลายผู้ทรงฉลาดดีในธรรมทั้งหลายประทับอยู่ต่อหน้าเราทั้งหลายแล้วเราอุปสมบทได้กึ่งเดือนได้ทำให้แจ้งนิรุตติปฏิสัมภิทาปัญญาแตกฉานในนิรุตติโดยเหตุโดยพยัญชนะเราจะบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายซึ่งนิรุตติปฏิสัมภิทานั้นโดยวิธีต่างๆผู้มีความสงสัยหรือเคลือบแคลงพึงถามเราพอใจที่จะตอบข้อสงสัยพระศาสดาของเราทั้งหลายผู้ทรงฉลาดดีในธรรมทั้งหลายประทับอยู่ต่อหน้าเราทั้งหลายแล้วเราอุปสมบทได้กึ่งเดือนได้ทำให้แจ้งปฏิภาณปฏิสัมภิทาปัญญาแตกฉานในปฏิภาณโดยเหตุโดยพยัญชนะเราจะบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายซึ่งปฏิภาณปฏิสัมภิทานั้นโดยวิธีต่างๆผู้มีความสงสัยหรือเคลือบแคลงพึงถามเราพอใจที่จะตอบข้อสงสัยพระศาสดาของเราทั้งหลายผู้ทรงฉลาดดีในธรรมทั้งหลายประทับอยู่ต่อหน้าเราทั้งหลายแล้ววิภัตติสูตรที่สองจบ โกฏิตะสูตรว่าด้วยพระมหาโกฏิตะครั้งนั้นแลท่านพระมหาโกฏิตะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรได้ถามท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าผู้มีอายุเพราะภาษายตนะหกประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอะไรอื่นยังมีอยู่หรือท่านพระสารีบุตรตอบว่าผู้มีอายุอย่ากล่าวอย่างนั้นท่านพระมหาโกฏิตะถามว่าผู้มีอายุเพราะภาษายตนะหกประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอะไรอื่นไม่มีอยู่หรือผู้มีอายุอย่ากล่าวอย่างนั้นผู้มีอายุเพราะภาษายตนะหกประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอะไรอื่นทั้งมีอยู่และไม่มีอยู่หรือผู้มีอายุอย่ากล่าวอย่างนั้นผู้มีอายุเพราะภาษายตนะหกประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอะไรอื่นมีอยู่ก็มิใช่ไม่มีอยู่ก็มิใช่หรือผู้มีอายุอย่ากล่าวอย่างนั้นท่านพระมหาโกฏิตะกล่าวว่าเมื่อผมถามว่าผู้มีอายุเพราะภาษายตนะหกประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอะไรอื่นยังมีอยู่หรือท่านตอบว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นเมื่อผมถามว่าเพราะภาษายตนะหกประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอะไรอื่นไม่มีอยู่หรือท่านก็ตอบว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นเมื่อผมถามว่าเพราะภาษายตนะหกประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอะไรอื่นทั้งมีอยู่และไม่มีอยู่หรือท่านก็ตอบว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นเมื่อผมถามว่าเพราะภาษายตนะหกประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอะไรอื่นมีอยู่ก็มิใช่ไม่มีอยู่ก็มิใช่หรือท่านก็ตอบว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นก็คำที่ท่านกล่าวแล้วนี้จะทราบความหมายได้อย่างไรท่านพระสารีบุตรกล่าวตอบว่าผู้มีอายุเมื่อบุคคลกล่าวว่าเพราะภาษายตนะหกประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอะไรอื่นยังมีอยู่หรือชื่อว่าคิดปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ควรคิดปรุงแต่งเมื่อบุคคลกล่าวว่าเพราะภาษายตนะหกประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอะไรอื่นไม่มีอยู่หรือชื่อว่าคิดปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ควรคิดปรุงแต่งเมื่อบุคคลกล่าวว่าเพราะภาษายตนะหกประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอะไรอื่นทั้งมีอยู่และไม่มีอยู่หรือชื่อว่าคิดปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ควรคิดปรุงแต่งเมื่อบุคคลกล่าวว่าเพราะภาษายตนะหกประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอะไรอื่นมีอยู่ก็มิใช่ไม่มีอยู่ก็มิใช่หรือชื่อว่าคิดปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ควรคิดปรุงแต่งผู้มีอายุปปัญจะทำสิ่งที่คิดปรุงแต่งย่อมดำเนินไปตราบเท่าที่ภาษายตนะหกดำเนินไปภาษายตนะหกก็ดำเนินไปตราบเท่าที่ปปัญจะทำดำเนินไปผู้มีอายุเพราะภาษายตนะหกประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะปปัญจะทำจึงดับสนิทระงับไปมหาโกฏิตะสูตรที่สามจบสี่อานันทสูตรว่าด้วยพระอานนท์ครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์เข้าไปหาท่านพระมหาโกฏิตะถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรได้ถามท่านพระมหาโกฏิตะดังนี้ว่าผู้มีอายุเพราะภาษายตนะหกประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอะไรอื่นยังมีอยู่หรือท่านพระมหาโกฏิตะตอบว่าผู้มีอายุอย่ากล่าวอย่างนั้นท่านพระอานนท์ถามว่าเพราะภาษายตนะหกประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอะไรอื่นไม่มีอยู่หรือผู้มีอายุอย่ากล่าวอย่างนั้นผู้มีอายุเพราะภาษายตนะหกประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอะ ะไรอื่นทั้งมีอยู่และไม่มีอยู่หรือผู้มีอายุอย่ากล่าวอย่างนั้นผู้มีอายุเพราะผัสสะยตนะหกประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอะไรอื่นมีอยู่ก็มิใช่ไม่มีอยู่ก็มิใช่หรือผู้มีอายุอย่ากล่าวอย่างนั้นท่านพระอานนท์กล่าวว่าเมื่อผมถามว่าผู้มีอายุเพราะผัสสะยตนะหกประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอะไรอื่นยังมีอยู่หรือท่านตอบว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นเมื่อผมถามว่าเพราะผัสสะยตนะหกประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอะไรอื่นไม่มีอยู่หรือท่านก็ตอบว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นเมื่อผมถามว่าเพราะผัสสะยตนะหกประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอะไรอื่นทั้งมีอยู่และไม่มีอยู่หรือท่านก็ตอบว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นเมื่อผมถามว่าเพราะผัสสะยตนะหกประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอะไรอื่นมีอยู่ก็มิใช่ไม่มีอยู่ก็มิใช่หรือท่านก็ตอบว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นผู้มีอายุก็คำที่ท่านกล่าวแล้วนี้จะทราบความหมายได้อย่างไรท่านพระมหาโกฏิตะกล่าวว่าผู้มีอายุเมื่อบุคคลกล่าวว่าเพราะผัสสะยตนะหกประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอะไรอื่นยังมีอยู่หรือชื่อว่าคิดปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ควรคิดปรุงแต่งเมื่อบุคคลกล่าวว่าเพราะผัสสะยตนะหกประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอะไรอื่นไม่มีอยู่หรือชื่อว่าคิดปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ควรคิดปรุงแต่งเมื่อบุคคลกล่าวว่าเพราะผัสสะยตนะหกประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอะไรอื่นทั้งมีอยู่และไม่มีอยู่หรือชื่อว่าคิดปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ควรคิดปรุงแต่งเมื่อบุคคลกล่าวว่าเมื่อผัสสะยตนะหกประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอะไรอื่นมีอยู่ก็มิใช่ไม่มีอยู่ก็มิใช่ชื่อว่าคิดปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ควรคิดปรุงแต่งท่านผู้มีอายุปปัญจธรรมย่อมดำเนินไปตราบเท่าที่ผัสสะยตนะหกประการดำเนินไปผัสสะยตนะหกประการก็ดำเนินไปตราบเท่าที่ปปัญจธรรมดำเนินไปผู้มีอายุเพราะผัสสะยตนะหกประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะปปัญจธรรมจึงดับสนิทระงับไปอนันทสูตรที่4จบห้าอุปวานสูตรว่าด้วยพระอุปวานะครั้งนั้นแลท่านพระอุปวานะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรได้ถามท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านสารีบุตรบุคคลทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ด้วยวิชาหรือท่านพระสารีบุตรตอบว่าผู้มีอายุไม่ใช่อย่างนี้ท่านพระอุปวานะกล่าวว่าท่านสารีบุตรบุคคลทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ด้วยจรณะหรือผู้มีอายุไม่ใช่อย่างนี้ท่านสารีบุตรบุคคลทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ด้วยวิชาและจรณะหรือผู้มีอายุไม่ใช่อย่างนี้ท่านสารีบุตรบุคคลทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ด้วยเหตุนอกจากวิชาและจรณะหรือผู้มีอายุไม่ใช่อย่างนี้ท่านพระอุปวานะกล่าวว่าเมื่อผมถามว่าท่านสารีบุตรบุคคลทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ด้วยวิชาหรือท่านตอบว่าไม่ใช่อย่างนี้เมื่อผมถามว่าบุคคลทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ด้วยจรณะหรือท่านก็ตอบว่าไม่ใช่อย่างนี้เมื่อผมถามว่าบุคคลทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ด้วยวิชาและจรณะหรือท่านก็ตอบว่าไม่ใช่อย่างนี้เมื่อผมถามว่าบุคคลทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ด้วยเหตุนอกจากวิชาและจรณะหรือท่านก็ตอบว่าไม่ใช่อย่างนี้ผู้มีอายุก็บุคคลทำที่สุดแห่งทุกข์ได้อย่างไรท่านพระสารีบุตรตอบว่าถ้าบุคคลจักทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ด้วยวิชาแล้ว ก็จะมีความยึดมั่นถือมั่นทำที่สุดแห่งทุกข์ถ้าบุคคลจักทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ด้วยจรณะแล้วก็จะมีความยึดมั่นถือมั่นทำที่สุดแห่งทุกข์ถ้าบุคคลจักทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ด้วยวิชาและจรณะแล้วก็จะมีความยึดมั่นถือมั่นทำที่สุดแห่งทุกข์ถ้าบุคคลจักทำที่สุดแห่งทุกข์ด้วยเหตุนอกจากวิชาและจรณะแล้วปุถุชนก็จักทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะปุถุชนไม่มีวิชาและจรณะผู้มีอายุบุคคลผู้มีจรณะวิบัติย่อมไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงบุคคลผู้ประกอบด้วยจรณะย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงย่อมทำที่สุดแห่งทุกข์ได้อุปวานสูตรที่5จบอายาจนะสูตรว่าด้วยความปรารถนาโดยชอบภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีศรัทธาเมื่อปรารถนาโดยชอบพึงปรารถนาอย่างนี้ว่าขอให้เราเป็นเช่นกับพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเถิดสารีบุตรและโมคคัลลานะนี้เป็นบรรทัดฐานเป็นมาตรฐานของภิกษุสาวกของเราภิกษุณีผู้มีศรัทธาเมื่อปรารถนาโดยชอบพึงปรารถนาอย่างนี้ว่าขอให้เราเป็นเช่นกับภิกษุณีเขมาและภิกษุณีอุบลวรรณาเถิดภิกษุณีเขมาและภิกษุณีอุบลวรรณานี้เป็นบรรทัดฐานเป็นมาตรฐานแห่งภิกษุณีสาวิกาของเราอุบาสกผู้มีศรัทธาเมื่อปรารถนาโดยชอบพึงปรารถนาอย่างนี้ว่าขอให้เราเป็นเช่นกับจิตตะขหบดีและหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอาลวีเถิดจิตตะขหบดีและหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอาลวีนี้เป็นบรรทัดฐานเป็นมาตรฐานแห่งอุบาสกสาวกของเราอุบาสิกาผู้มีศรัทธาเมื่อปรารถนาโดยชอบพึงปรารถนาอย่างนี้ว่าขอให้เราเป็นเช่นกับอุบาสิกาขุชุตราและอุบาสิกาเวลุกันตกีนันทมาตาเถิดอุบาสิกาขุชุตราและอุบาสิกาเวลุกันตกีนันทมาตานี้เป็นบรรทัดฐานเป็นมาตรฐานของอุบาสิกาสาวิกาของเราอายาจนะสูตรที่6จบราหุลสูตรว่าด้วยพระราหุลครั้งนั้นแลท่านพระราหุลเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าราหุลปฐวีธาตุธาตุดินทั้งภายในและภายนอกเป็นแต่สักว่าปฐวีธาตุเท่านั้นพึงเห็นธรรมชาตินั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเพราะเห็นธรรมชาตินั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วจิตย่อมเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในปฐวีธาตุอาโปธาตุธาตุน้ำทั้งภายในและภายนอกก็เป็นแต่สักว่าอาโปธาตุเท่านั้นพึงเห็นธรรมชาตินั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเพราะเห็นธรรมชาตินั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วจิตย่อมเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในอาโปธาตุเตโชธาตุธาตุไฟทั้งภายในและภายนอกก็เป็นแต่สักว่าเตโชธาตุเท่านั้นพึงเห็นธรรมชาตินั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเพราะเห็นธรรมชาตินั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วจิตย่อมเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในเตโชธาตุวาโยธาตุธาตุลมทั้งภายในและภายนอกก็เป็นแต่สักว่าวาโยธาตุเท่านั้นพึงเห็นธรรมชาตินั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเพราะเห็นธรรมชาตินั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วจิตย่อมเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในวาโยธาตราหุลเพราะพิจารณาเห็นว่าในธาตุสี่นี้ไม่มีอัตตาไม่เกี่ยวกับอัตตาภิกษุนี้ชื่อว่าตัดตัณหาได้แล้วถอนสังโยชน์ได้แล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วเพราะละมานะได้โดยชอบราหุลสูตรที่7จบชัมพาลีสูตรว่าด้วยบุคคลผู้เปรียบด้วยบ่อน้ำใหญ่ภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุเจโตวิมุตติอันสงบอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เธอมนสิการถึงสักกายนิโรธเมื่อเธอมนสิการถึงสักกายนิโรธจิตย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นไม่น้อมไปในสักกายนิโรธเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุนั้นไม่พึงได้รับสักกายนิโรธภิกษุทั้งหลายบุรุษใช้มือที่เปื้อนยางเหนียวจับกิ่งไม้มือของเธอพึงเกี่ยวจับติดกับกิ่งไม้นั้นฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันบรรลุเจโตวิมุตติอันสงบอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เธอมนสิการถึงสักกายนิโรธเมื่อเธอมนสิการถึงสักกายนิโรธจิตย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นไม่น้อมไปในสักกายนิโรธเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุนั้นแลไม่พึงได้รับสักกายนิโรธ 2. ภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุเจโตวิมุตติอันสงบอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เธอมนสิการถึงสักกายนิโรธเมื่อเธอมนสิการถึงสักกายนิโรธจิตย่อมแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นน้อมไปในสักกายนิโรธเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุนั้นพึงได้รับสักกายนิโรธภิกษุทั้งหลายบุรุษใช้มือที่สะอาดจับกิ่งไม้มือของเธอไม่พึงเกี่ยวจับติดกิ่งไม้นั้นฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันบรรลุเจโตวิมุตติอันสงบอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เธอมนสิการถึงสักกายนิโรธเมื่อเธอมนสิการถึงสักกายนิโรธจิตย่อมแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นน้อมไปในสักกายนิโรธเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุนั้นแลพึงได้รับสักกายนิโรธ 3. ภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุเจโตวิมุตติอันสงบอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เธอมนสิการถึงการทำลายอวิชชาเมื่อเธอมนสิการถึงการทำลายอวิชชาจิตย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นไม่น้อมไปในการทำลายอวิชชาเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุนั้นไม่พึงได้รับการทำลายอวิชชาภิกษุทั้งหลายบ่อน้ำใหญ่มีอายุหลายปีบุรุษปิดทางไหลเข้าของบ่อน้ำนั้นเสียและเปิดทางไหลออกไว้ทั้งฝนก็ไม่ตกเพิ่มตามฤดูกาลเมื่อเป็นเช่นนั้นบ่อน้ำใหญ่นั้นก็ไม่พึงมีน้ำล้นขอบออกไปได้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันบรรลุเจโตวิมุตติอันสงบอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เธอมนสิการถึงการทำลายอวิชชาเมื่อเธอมนสิการถึงการทำลายอวิชชาจิตย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นไม่น้อมไปในการทำลายอวิชชาเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุนั้นแลไม่พึงได้รับการทำลายอวิชชา 4. ภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุเจโตวิมุตติอันสงบอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เธอมนสิการถึงการทำลายอวิชชาเมื่อเธอมนสิการถึงการทำลายอวิชชาจิตย่อมแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นน้อมไปในการทำลายอวิชชาเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุนั้นพึงได้รับการทำลายอวิชชาภิกษุทั้งหลายบ่อน้ำใหญ่มีอายุหลายปีบุรุษเปิดทางไหลเข้าของบ่อน้ำนั้นและปิดทางไหลออกไว้ทั้งฝนก็ตกเพิ่มตามฤดูกาล